Ikete rya mbere ryanditswe na Yohana. Yohana wa mbere, ikigabane cya mbere. Icyari uhereye mu ntango, icyo twumvise, icyo twabonye n'amaso yacu, icyo twitegereje, intoki zacu zikagikorako, ibyo kuri jambo w'ubugingo, kandi ubwo bugingo bwarerekanywe, turabubona, turabushingira intahe, kandi turababarira iby'ubwo bugingo budashira, bwamanye na Data wa twese, tukabwerekwa. Icyo twabonye tukacumba nicyo tubabwira namwe, kugira ngo namwe mufatanye natwe. Kandi natwe dufatanije na Data wa twese, n'umwana wiwe Yesu Kristo. Twanditse ibyo kugira ngo umunezero wacu wuzure. Ubu nibwo butumwa twumvise bwavuye kuri we, tukabubabwira yuko Imana ari umuco, kandi muri yo ko hatagira umwiza na mukeya. Tuvuze yuko dufatanije nayo, tukagendera mu mwiza, kuba ari kubesha, ntituba dukora iby'ukuri. Ariko tugendeye mu muco, nk'uko nayo iri mu muco, tuba dufatanije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwoza icyaha cyose. Tuvuze yuko nta cyaha dufise, tuba twizimiza, ukuri ntikuba kuri muri twebwe. Nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizigirwa kandi igororoka. Ibyo nivyo bituma iduharira ibyaha byacu ikatwoza kugabitanya kose. Tuvuze yuko atacaha twakoze, tuba tuyigize umubeshi, kandi n'ijambo ryayo riba ritari muri twebwe. Yohana wa mbere, kigabane cya kabiri. Bana banje bato, ndabandikiye ibyo kugira ngo nimukore icyaha, kandi nihagira umuntu akora icyaha, dufise umwitsa kuri Data wa twese, ni Yesu Kristo umugororotsi, kandi uwo niwe ndishi y'ibyaha byacu, mugabo si y'ibyacu twenyine, ariko n'ibyo abari mu isi bose. Iki nicyo kitumenyesha ko tumuzi, nitwitondera ibyagezwe nawe. Uvuga ngo ndamuzi, ntiyitondera ibyagezwe byiwe, n'umubeshi, ukuri ntikuri muri we. Ariko uwitondera ijambo ryiwe wese, ugukunda Imana kuba guhinguwe muri we by'ukuri. Iki nicyo kitumenyesha ko turi muri we, uvuga ko ahora muri we, akwiye nawe kugenda nk'uko uwo yagenda. Abo nkunda, si cyagezwe gishasha ndabandikiye, ariko ni cyagezwe cya kera, mwamanye uhereye mu bihe bya kera. Icyo cyagezwe cya kera ni cyo rya jambo mwumvise. Kandi ndabandikira icyagezwe gishasha, kandi icyo ni icy'ukuri, muri we no muri mwebwe. Kuko umwiza uri kurashira, umuco w'ukuri umaze kwaka. Uvuga ko ari mu muco, akanga umuvukanyi wundi, abakiri mu mwiza gushika n'ubu. Ukunda umuvukanyi wundi aguma mu muco, nta gitsitaza kiri muri we. Ariko wanga umuvukanyi wundi ari mu mwiza, kandi agendera mu mwiza, ntazi yaja, kuko umwiza wamuhumishije amaso. Ndabandikiye bana bato, kuko mwahariwe ibyaha byanyu kubw'izina ryiwe. Ndabandikiye base, kuko mwamenye uwamyeho mu ntango. Ndabandikiye misore, kuko mwanesheje wa mubi. Narabandikiye bana bato, kuko muzi Data wa twese. Narabandikiye base, kuko muzi uwamyeho mu ntango. Narabandikiye misore, kuko mufise inkomezi, kandi ijambo ry'Imana rikaguma muri mwebwe, kandi mwanesheje wa mubi. Ntimugakunde isi canke ibiri mu isi. Umuntu ntiyakunda isi, ugukunda Data wa twese ntikuzoba kuri muri we. Kuko ikiri mu isi cyose ari ibyifuzo by'umubiri, ibyifuzo by'amaso n'ubwibone bw'ubu bugingo, bitanduruka kuri Data wa twese, ariko byanduruka mu isi. Kandi isi iriko irashirana n'ibyifuzo byayo, ariko ukora iby'Imana igomba, yamaha ibihe bidashira. Bana bato, ubu ni igihe cy'iherezo, kandi nk'uko mwumvise yuko Antikristo azoza, n'ubu hamaze guseruka ba Antikristo benshi. Icyo gitumye tumenya ko ari igihe cy'iherezo. Bavuye muri twebwe, ariko ntibara bacu. Iyo baba bara bacu, baba baragumanye natwe. Ariko icyatumye batuvamwo, kwari ukugira ngo bahinyuke bose ko atari abacu. Namwe mwarobanujwe amavuta n'uwera, kandi muzi byose. Sindabandikiye kuko mutazi ukuri, ariko nuko mukuzi, kandi kuko atabinyoma biva mu kuri. Umubeshi ni inde atari uhakana ko Yesu ari Kristo? Niwe Antikristo, ahakana Data wa twese n'umwana. umuntu wese ahakana umwana na data wa twese ntamufise. Uwemera umwana afise na data wa twese. Mwico mwumvise uhereye kuva mu ntango kigume muri mwebwe. Icyo mwumvise uhereye mu bihe bya kera nicaguma muri mwebwe, namwe muzoguma mu mwana no muri se. Indyo sezerano yadusezeraniye n'ubugingo budashira. Ivyo nivyo ndabandikiye kubya bo bazimiza. Mwe kurobanuza amavuta mwarobanuje nawe kuguma muri mwebwe, namwe ntimurinda kugira uwo kubigisha, ariko nk'uko uko kurobanura kwiwe kubigisha byose kandi ari uko ukuri atari binyoma, kandi nk'uko kwabigishije niko muguma muri we. Nanone bana bato, mugume muri we kugira ngo niyahishurwa tuzoshira ubwoba, ntiduteterwe imbere yiwe hazozira. Ko muzi yuko ari umugororotsi, murazi yuko ukora ivyo kugororoka wese yavyawe nawe. Yohana wa mbere, ikigabane cha gatatu. Muraba urukundo ko rungana data wa twese yatugiriye ko twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Icyo gituma bisi batatuzi uko batayimenye. Abo nkunda, none turi abana b'Imana, ariko uko tuzomera ntikurahishurwa. Icyo tuzi nuko Yesu niyahishurwa tuzosa nawe, kuko tuzomuraba uko ari. Kandi umuntu wese amuziga kwivyo ariyeza nkuko wari uwera. Umuntu wese akora icyaha akora iby'ubugararije, kandi icyaha nicyo umugararizo. Kandi murazi yuko uwo yahishuwe kugira ngo akureho ibyaha, kandi atacyaha kiri muri we. Umuntu wese agoma muri we ntakora ibyaha. Uwukora ibyaha wese ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Bana bato, nyakagira uwubazimiza. Uwukora ibigororotse niwagororoka nk'uko wagororoka. Uwukora ibyaha n'uwa wa mugarareje, kuko uhereye mu ntango uwo mugarareje yamye akora ibyaha. Icyatumye umwana w'Imana ahishurwa ngiki? Ni ukugira ngo asangangure ibikorwa by'umwansi. Umuntu wese yabyawe n'Imana ntakora ibyaha, kuko imbuto yayo iguma muri we, kandi ntashobora gukora ibyaha kuko yabyawe n'Imana. Iki nicyo kimenyekanisha abana b'Imana n'abana b'umugarareje. Udakora ibigororotse wese si uw'Imana, cyangwa udakunda umuvukanyi wundi. Kuko ubu ari bwo butumwa mwumvise uhereye mu bihe bya kera ngo dukundane. Ntiduse na Kayini, yari wa mubi akica murumuna we. Kandi cyatumye amwica n'igiki? Nuko ibikorwa byiwe byari bibi, ibya murumuna we bikaba byiza. Bavukanye, ntimutangazwe nuko abisi babanka. Twebwe turazi yuko twavuye mu rupfu twashitse mu bugingo, kuko dukunda abavukanyi bacu. Udakundana yama mu rupfu. Wanga umuvukanyi wundi n'umwicanyi, kandi murazi yuko atamwicanyi wogira ubugingo budashira ngo bugume muri we. Iki nicyo kitumenyesha urukundo, nuko yatanze ubugingo bwiwe ku bwacu. Natwe dukwiye gutanga ubugingo bwacu kubw'abavukanyi bacu. Ariko ufise ibintu byo mu isi akabona umuvukanyi wundi akenye, akazitira imbabazi ziwe kuri uwo, mbega ugukunda Imana kuguma muri we gute? Bana bato, ntidukundane mu majambo canke ku rurimi, ariko dukundane mu byo dukora n'umukuri. Icyo nicyo kizotumenyesha ko turi ab'ukuri, kandi tuzoshitse umutima mu ndi imbere yayo mu by'imitima yacu dutsindisha byose, kuko Imana iruta imitima yacu kandi izi byose. Abo nkunda, imitima yacu itadutsindishije turashira ubwoba imbere y'Imana, kandi icyo dusaba cyose tugihabwa nayo, kuko twitondera ibyagezwe byayo tugakora ibishimwa imbere yayo. Kandi cyagezwe cyayo ngiki? Ni uko twizera izina ry'umwana wayo Yesu Kristo, tugakundana nk'uko yatubariye, kandi witondera ibyagezwe byayo aguma muri yo nayo ikaguma muri we. Kandi kitumenyesha yuko iguma muri twebwe ni impwemu yaduhaye. Yohana wa mbere, ikigabane cya kane. Abo nkunda, ntimwemere impwemu zose, ariko mugerageze impwemu ko zavuye ku Mana, kuko abigira bavugishwa n'Imana benshi badutse mu isi. Iki aba ari cyo kibamenyesha impwemu w'Imana. Impwemu yose yatura Yesu Kristo ko yaje afise umubiri iba yavuye ku Mana, kandi impwemu yose itatura Yesu icyo niba yavuye ku Mana. Kandi iyo mpwemu iba ari ya Antikristo, iyo mwumvise kwizoza kandi nubiramaze gushika mwisi. Mweho murabava ku mana bana bato, kandi babandi mwarabanesheje, kuko uri muri mwebwa rutuli mu bisi. Abona bava mwisi nico gituma bavuga ibyisi, abisi bakabumvira. Twe turabava ku mana, uwuzi Imana aratwumvira, uwutava ku mana ntatwumvira. Icyo nico kitumenyesha impwemu y'ukuri n'impwemu zimiza. Abo nkunda, dukundane, kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese akundana yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Udakundana ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Iki nico caseriye urukundo rw'Imana muri twebwe, nuko Imana yarungitse umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo duheshe ubugingo nawe. Iki nico kirimo urukundo, suko twebwe twakunze Imana, ariko nuko ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kubindishi y'ibyaha byacu. Abo nkunda, ku Imana yadukunze ityo, natwe dukwiye gukundana. Nta wigeze kubona Imana. Dukundanye, Imana iguma muri twebwe, no kuyikunda kwa guhinguwe muri twebwe. Iki nico kitumenyesha yuko tuguma muri yo, nayo ikaguma muri twebwe, nuko yaduhaye kuri mpemu wayo. Natwe twarabibonye, tubishingira intahe yuko Data wa twese yatumye umwana wiwe kuba umukiza w'isi yose. Watura yuko Yesu ari umwana w'Imana, Imana iguma muri we nawe akaguma mu Mana. Natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idufitiye. Imana n'urukundo, kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Icyo nico kimaze guhingura urukundo muri twebwe, kugira ngo tuzoshire ubwoba ku munsi w'imanza, kuko kwari ariko turi muri iyi si. Ntabwo baboba mu rukundo, ariko urukundo ruhinguwe rwirukana ubwoba, kuko ubwoba bugendana n'igihano, kandi ufise ubwoba ntarahingurirwa mu rukundo. Twebwe tugira urukundo kuko ariyo yabanje kudukunda. Umuntu ntiyavuga ati ndakunda Imana akanka umuvukanyi wundi aba ari umubeshi, kuko udakunda umuvukanyi yabonye ntashobora gukunda Imana atabonye. Kandi dufise ikicagezwe kuri yo ngo ukunde Imana akunde n'uwundi muvukanyi. Yohana wa mbere ikigabane cya gatanu. Uwemera wese yuko Yesu ari Kristo niwe yabyawe n'Imana, kandi umuntu wese akunda uwo mubyeyi akunda n'uwabyawe nawe. Iki nico kitumenyesha yuko dukunda abana b'Imana nitwakunda Imana tugakora ibyagezwe byayo. Kuko gukunda Imana ari uko, nuko twitondera ibyagezwe byayo, kandi ibyagezwe byayo ntibigora. Kuko icyavyawe n'Imana cyose kinesha isi. Iyi niyo ntsinzi yacu yatsinze isi, ni ukwizera kwacu. Ninde atsinda isi atari uwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana? Niwe Yesu Kristo yaje agaca mu mazi no mu maraso. Si mu mazi yonyene, ariko ni mu mazi no mu maraso. Kandi mpwemu ni wabishingira intahe, kuko mpwemu ari ukuri. Kuko ibishinga intahe ari bitatu: mpwemu, amazi n'amaraso. Kandi ibyo bitatu bihuriza hamwe ko twemera intahe ishinzwe n'abantu, intahe y'Imana yo n'agaheta. Kuko intahe y'Imana ari iyi, ari uko yashingiye intahe iby'umwana wayo. Uwizera umwana w'Imana ni we afise iyo ntahe muri we. Utizera Imana aba yigize umubeshi, kuko atemeye intahe Imana yashingiye umwana wayo. Kandi iyo ntahe ni iyi: nuko Imana yaduhaye ubugingo budashira, kandi ubwo bugingo ko buri mu mwana wayo. Ufise umwana wayo ni we afise ubwo bugingo. Udafise umwana w'Imana ntafise ubwo bugingo. Ibyo ndabibandikiye mwebwe mwizeye izina ry'umwana w'Imana, kugira ngo mumenye yuko mufise ubugingo budashira. Kandi ubu nibwo bushitsi bw'ubwoba dufise kuri yo, nuko iyo dusabye ikintu cyose gihwanye n'ibyigomba itwumva. Kandi ko tuzi yuko yumva icyo dusabye cyose, bitumenyesha yuko duhawe ibyo tuyisabye. Umuntu niyabona umuvukanyi wundi akora icyaha kitari cyo kumwicisha asenge, azohesha ubugingo abakoze ibyaha bitari ibyo kubicisha. Hari icyaha cyo kwicisha, icyo si cyo mvuze ko asengera. Kugabitanya kose ni icyaha, kandi hari icyaha kitari cyo kwicisha. Turazi yuko umuntu wese abyawe n'Imana adakora ibyaha, ariko umwe yabyarwa n'Imana aramuzigama, kandi wa mubi ntamukorako. turazi yuko turaba Imana kandi si yo siri muri wa mubi, kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje akaduhuge ngo tumenye yukuri, kandi turi mu yukuri, turi mu mwana wayo Yesu Kristo. Iyo niyo mana nyakuri n'ubugingo budashira. Bana bato, mwirinde ibigirwa mana. Ikete rya kabiri ryanditswe na Yohana. Jewe umushinga ntahenda kwandikiye mwubahwa watoranijwe mwe n'abana bawe abo nkunda by'ukuri, kandi si jewe jenyine ndabakunda, ariko n'abazi ukuri bose barabakunda, kubwo ukuri kuba muri twebwe kukazogumana natwe ibihe bidashira. Ubuntu, imbabazi n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no kuri Yesu Kristo umwana wa Data wa twese bizobana natwe mu by'ukuri no mu rukundo. Ndanezerewe cyane kuko nasanze bamwe mu bana bawe bagendera mu kuri nk'uko twagezwe na Data wa twese, kandi none ndakwinginga mwubahwa si nk'uko andikira icagezwe gishasha, ariko nico twamanye uhereye mu bihe bya kera ngo dukundane. Uru nirwo rukundo, nuko tugenda dukurikira ibyagezwe nawe. Icyo nico cagezwe nk'uko mwumvise uhereye mu bihe bya kera ko mukigenderamwo. Kuko bayobeza benshi baserutse bakaja mu isi batemera ko Yesu Kristo yaje afise umubiri, umeze atyo ni wayobeza kandi niwe Antikristo. Mwiyubare nimuhombe iby'ibikorwa mwakoze, ariko ngo muhagwe ingeri itagabanije. Umuntu wese arenga ku nyigisho akagenda kure mu bindi ntagume mu byo Kristo yigishije ntafise Imana. Uguma mu byo yigishije ni wafise Data wa twese n'umwana. Nihagira umuntu azi wanyu akaza atazanye iyo nyigisho, nimuzomwakire mu nzu zanyu kandi ntimuzomuhikaze, kuko uzomuhikaze azobafatanije nawe mu bikorwa byiwe bibi. Naho nari mfise byinshi byo kubandikira, singombye kubyandikisha ubwino ku rupapuro, ariko nizigiye kuzozi wanyu ngo tuvugane imbona nkubone, kugira ngo umunezero wanyu buwuzuye. Abana b'umuvukanyi wawe yatoranije baragutasha. Ikete rya gatatu ryanditswe na Yohana. Jewe umushinga ntahenda kwandikiye Gayo umukundwa nkunda by'ukuri. Mukundwa, ndagusengera ngo umeregwe neza muri byose, uhora uhangamye nk'uko ubugingo bwawe bumerewe neza. Kuko nanezerewe cyane hamwe abavukanyi baza bagashingira intaho kuri kwawe yuko ugendera mukuri. Nta wundi munezero mfise urutubu kumva ko abana banje bagendera mukuri. Mukundo wa muyoka mu by'ukorera abavukanyi byose kandi arabanyamahanga, nabo bashingira intaho urukundo rwawe mu maso y'ishengero, kandi uzobugize neza ni wabarungika uko bibereye ab'Imana. Kuko bavuye iwabo kubwa izina rya Yesu atacyo batsa abanyamahanga. Nuko twebwe dukwiye kwakira neza abameze batyo kugira ngo dufatanye n'ukuri gukora igikogwa. Hari icyo nandikiye ishengero, ariko Diotirefe akunda kwishyira imbere muri bo ntatwemera. Nico gituma ninaza nzobibutsa ibyo akora, atuvuga amajambo mabi y'ubupfu kandi ntagarukiriza kuri ivyo gusa, ariko ubwiwe ntiyakira abavukanyi n'ababigomba arababuza akabaca mu ishengero. Mukundwa, ntukigane kibi ariko wigane ciza. Ukora ibyiza niwe w'Imana, ukora ibibi ntiyabonye Imana. Demetiriya ashingirwa intahe na bose, kandi n'ukuri ubwako kurayimushingira natwe nyine turayimushingira. Nawe urazi ko ivyo dushingira intahe ari ivyo kuri. Nari mfise byinshi byo kukwandikira mugabo singomba kukwandikishiriza ubwino n'ikaramu, ariko nizigiye ko nzokubona vuba tukazovugana imbona nkubone. Amahoro abane nawe. Abakunzi barakuganutsa, untahiriza abakunzi uko amazina yabo angana.